یہ سورت متنی سورت ہے، سورت الممتحنہ کے بعد 92 نمبر پر نازل ہوئی. سورت کا اسم ربط ہے ثم نودی بعد ذلک حقوق النساء. مانوی ربط تو میں نے 17 لکھے ہیں، بس چند عرض کرتا ہوں. سورت فاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا، جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر غضب کیا، جو گمراہ ہوئے. سورت البقرہ کے اندر مغضوب لوگوں کا ذکر تھا، آل عمران میں ظالم کا ذکر تھا، اور سورت النساء میں الذین انعمت علیہم ان کا ذکر ہے جن پر انعام ہوا. سورت بقرہ اور آل عمران میں عقیدے کی اصلاح کا ذکر تھا، سورت نساء میں معاشرے کی اصلاح کا ذکر ہے. سورت آل عمران میں جماعت کے قوانین کا ذکر تھا، سورت نساء میں معاشرے کے قوانین کا ذکر ہے. سورت کا دعویٰ ہے قوانین برائے اصلاح معاشرہ. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 3 حصے ہیں. ایک حصہ آیت نمبر 57 تک ہے، اس میں عوام اور رعایا کے احکام ہیں. دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے 134 تک، اس میں حکام اور عوام کے درمیان احکام جو ہیں ان کا ذکر ہے، احکام سلطانیہ. تیسرا حصہ آیت نمبر 135 سے 176 تک، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، اہل کتاب، منافقین اور مومنین. سورت کے امتیازات میں نے لکھے 29. ایک تو عرض کرتا ہوں مسئلہ میراث کا ذکر. کفار کہیں گے لو تو سوا بہم الارض، یہ ذکر الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ذکر نماز خوف کا طریقہ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ذکر. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اختلاف پڑ جائے فیصلہ نبی پاک سے کرواؤ، یہ ذکر. یہ امتیازات میں نے عرض کر دیے. اب خلاصہ یہ نکلا، میری طرف دیکھیے گا، سورت کا خلاصہ ایک ہی جملے میں، کچھ احکام ایسے آئیں گے جن کا تعلق عوام سے ہوگا، احکام رعیت. کچھ احکام وہ آئیں گے جن کا تعلق بادشاہوں سے ہوگا، ان کو ہم نام دیں گے احکام سلطانیہ. احکام رعیت عوام کے لیے، احکام سلطانیہ حکمرانوں اور بادشاہوں کے لیے، امیروں کے لیے، حکام کے لیے. اور 3 گروہوں کا ذکر آئے گا، مومنین، منافقین، اہل کتاب. یہ سورت کا خلاصہ ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، تخویف، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اپنے پروردگار سے. اگر اصطلاحات میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے حضرت شیخ پنڈی والوں کی طرز پر جملہ عرض کیا تھا، طلاق، نکاح، عدت، رضاعت، چور کے ہاتھ کاٹنا، ڈاکوؤں کی سزا وغیرہ وغیرہ. حضرت شیخ پنڈی والے ان کو نام دیتے تھے امور انتظامیہ کا، جن سے گھر کا ماحول، باہر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے. اور 3 تھے امور مصلحہ، نماز، روزہ، حج، جن پر عمل کرنے سے امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ امور انتظامیہ آ رہے ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک رہے، باہر کا ماحول ٹھیک رہے، تاکہ انسان جہاد کر سکے. اور شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ کی طرز یہ تھی، فرماتے تھے قرآن کے 4 مقصودی مسئلے ہیں، توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول اور آخرت. اور ان کے 4 معاون مسئلے ہیں، جہاد، انفاق، لیکن جہاد انفاق تب ہوگا جب تنظیم ہوگی. تنظیم کی 3 شرطیں بیان فرماتے تھے، آدمی خود ٹھیک ہو. سورت البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، 10 اس میں شرطیں بیان کی گئی ہیں، خود ٹھیک ہو. نمبر 2، گھر کا ماحول ٹھیک ہو. یہ گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کے احکام. اور گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو. سورت مائدہ میں بات آ رہی ہے کہ چور کی سزا, ڈاکو کی سزا وغیرہ وغیرہ. اب بندہ خود ٹھیک ہو, گھر کا ماحول ٹھیک ہو, گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو, تنظیم بن گئی. اب تنظیم برقرار رکھنے کے لیے نمبر چار آداب ضروری ہیں. سورت الحجرات میں آپ پڑھ چکے, کوئی کارکن دوسرے کی غیبت نہ کرے, برے لقب سے نہ پکارے, لڑائی ہو جائے آپس میں صلح کرا دیا وغیرہ وغیرہ. یہ انداز ان کا تھا, میں نے دونوں آپ کو سنا دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. امور انتظامیہ کو دو عنوان دیے گئے ہیں, تدبیر منزل, سیاست مدنیہ. کیا لفظ بولے؟ تدبیر منزل کا مطلب گھر کا ماحول ٹھیک ہو, سیاست مدنیہ کا مطلب باہر کا ماحول ٹھیک ہو. اب تدبیر منزل, گھر کا ماحول ٹھیک ہو, اس کے تین شعبے آ رہے ہیں. ایک شعبہ آپس میں اتفاق رکھو, دوسرا شعبہ مال کی اصلاح, اور تیسرا ازواج کی اصلاح. یہ تینوں ساتھ ساتھ عرض کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یہ پہلا ہے تدبیر منزل, اس کے تین شعبے آ رہے ہیں. نمبر ایک, بہمی اتفاق, اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے. کیوں؟ مقتضی اول, جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے, آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا, اور پیدا کیا اللہ نے اس کی جنس میں سے اس کی بیوی. وبص منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھیلا دی اللہ کریم نے ان دونوں سے مرد بہت اور عورتیں, مرد بہت اور عورتیں. کثیرن نسان کے ساتھ نہیں لگایا. مولانا حدیث پاک میں آیا کہ قرب قیامت میں عورتیں زیادہ ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. سبحان اللہ, اور ڈرو اللہ کریم سے, تاکید وہ اللہ مقتضی دوم. اللہ سے کیوں ڈرو, وہ تمہارا خالق ہے. اللہ سے کیوں ڈرو, الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, وہ اللہ کہ تم سوال کرتے ہو, بہی باضیدہ اس اللہ سے, جس اللہ سے مانگتے رہتے ہو, اس اللہ سے ڈرو بھی صحیح. یہ ایک مطلب. دوسرا معنی مولانا, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, ڈرو اللہ کریم سے, وہ اللہ, تَسَاءَلُونَ بِهِ, کہ تم مانگتے رہتے ہو, بہی اس کے نام پر, اس کا نام پیش کر کے لوگوں سے سوال کرتے ہو, اس اللہ سے ڈرو. والارحام, عبارت اتقو قتل ارحام, ڈرو تم قطع رحمی سے, رشتے بدسلوکی مت کرو آپس میں. قطر اتقو قتل ارحام, عبارت یوں تھی. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یقین اللہ کریم اللہ چاہے تمہارے اوپر نگران. مخالفت کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. ان احکام بیان کرنے سے پہلے تقوی کا حکم دیا. جب اللہ کا ڈر ہی نہ ہو, انسان احکام پر عمل کیسے کرے گا؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. حکم اول. یہ دوسرا شعبہ آ گیا, اصلاح مال. پہلے اتفاق, پھر اصلاح مال, پھر اصلاح ازواج. پہلا حکم, آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, دیتے رہو یتیموں کو ان کے مال. کیا معنی کیا؟ آتو کا معنی کیا کیا؟ ہونا یہ مان نہیں ہے, یہ یتیموں کو ان کے مال دے دو, یہ معنی نہ کرنا. ایک بچہ میری طرف دیکھنا, والد فوت ہو گیا, 10 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا, یتیم بچہ ہے. مجھے شریف وارثوں نے کہا, مولانا صاحب آپ اس یتیم بچے کی نگرانی کریں گے, 10 لاکھ روپیہ آپ کے حوالے ہے, اب آت الیتاما یتیموں کو مال دے دو. آت الیتاما یتیموں کو مال دیتے رہو. انہوں نے کہا, جی میں نے بازار سے نا چیز لے لی. ہاں بیٹا یہ 5 روپے لے لو. پھر دوسرے دن آئے, جی میں نے وہ کھلونا لینا ہے. ہاں 20 روپے لے لو. یتیموں کو مال دیتے رہو. کیا معنی مولانا؟ مال دیتے رہو. دیتے رہو. آت الیتام اموالہم, اور دیتے رہو یتیموں کو ان کے مال, یعنی ان پر خرچ کرتے رہو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, اور نہ تبدیل کرو دوسری شکر, نہ تبدیل کرو ردی مال کو بالطیب اعلی مال کے بدلے. یتیم بچہ ہے, اس کے پاس چادر ہے, اس کی وراثت میں اس کو ملی ہے بڑی قیمتی. اب میں نے کیا کیا, پرانی چادر رکھ دی اس کے مال میں اور اچھی اٹھا لی. فرمایا یوں نہ کرو, اچھی چیز لے لو اور ردی اس کو دے دو, یہ تبدیلی نہ کرنا. ورنہ آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ چپ کر گئے ہو. فلا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, میری بھی کوشش ہے کہ جلدی جلدی سبق سمیٹوں, آپ سارے تھک چکے ہیں. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, یہ ہمارا میاں والی میں ماحول نہیں ہوتا. اگر ساتھی میرا ساتھ نہ دے نا, میں سبق بند کر دیتا ہوں, میں سبق پڑھاتا ہی نہیں, سبق بند, بس سبق نہیں پڑھاؤں گا اگر ساتھی میرا ساتھ نہیں دیں گے. فلا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا, یہ تیسری شک آ گئی, حکم ایک اس میں شکے ہیں. اور نہ کھاؤ تم ان کے مال, الی اموالکم الی بمن معا, اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. مع اموالکم, نہ کھاؤ تم یتیموں کے مال سمیت اپنے مالوں کے. انہ کان حوبا کبیرا, لاکھ روپیہ پڑا ہے, میں نے 10,000 اپنا ملا دیا, یتیم کا لاکھ پڑا تھا, 10 اپنا ملا دیا, سارا مل جل گیا. اب میں نے کیا کیا, اس میں سے 50,000 اٹھا لیا. بھائی وہ تو یتیم, نہیں بھائی نہیں, میرا بھی ساتھ تھا. کسی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, 50,000 روپئے ہو. بھائی میرا ساتھ تھا, پر میں ملا کر بھی نہ کھاؤ, ملا کر بھی کچھ 5-10,000 اپنا ملا دیا اور سارا ہڑپ کر گئے, اس کا زیادہ یوں نہ کرو. نو کان ہوبن گمیرا, یقیناً وہ مال کھانا ہے وبال بہت بڑا. ایک حکم آ گیا. مولانا یتیم کا مال کھانے کی 3 صورتیں ہیں. لاکھ روپیہ پڑا ہے, ویسے اس کا مال کھا لینا, ایک. نمبر 2, ردی چیز رکھ کر اس کی قیمتی چیز اٹھا لینا, یہ بھی حرام. یا اپنا مال اس کے ساتھ ملا جلا کرنا, مال کھا لینا, یہ بھی ناجائز. 3 صورتیں. اچھا دوسرا حکم آ گیا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ نہیں انصاف کر سکو گے یتیم بچیوں کے معاملے میں, ان سے نکاح نہ کرو. اگر خطرہ ہو پھر بھی نکاح نہ کرو, اور جب یقین ہو تو بطریقے اولا نہ کرو. اگر تمہیں خطرہ ہو, اچھا ایک بچی یتیم ہے, اس کا والد نہیں ہے, والدہ نہیں ہے, اگر ہم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا, اس پر ظلم کیا, زیادتی کی, اب پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں, نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے. فرمایا تمہیں خطرہ ہے کہ یتیم بچی سے انصاف نہیں کر سکو گے, تو نکاح نہ کرو, نہ اسے دوسری سے کر لو. کیوں یتیم کو خامخواہ تنگ کرتے ہو؟ فن کے ہوما تامل گمن نسائے مسنا, پس نکاح کرو تم جو خوش ہو تمہارے لیے, یعنی جو حلال ہے تمہارے لیے. تابا بمانا حلال, نکاح کرو تم جو حلال ہو تمہارے لیے. من النساء, عورتوں میں سے, یتیموں کے علاوہ دوسروں سے کر لو نا. مسنا 2-2, وثلاثا 3-3, وربع 4-4. کیا فرمایا, اگر یہ خطرہ ہو کہ یتیم بچی سے انصاف نہیں کر سکوں گا تو کس سے نکاح کرے؟ یتیم کے علاوہ کتنوں سے؟ مسنا 2-2, وثلاثا 3. اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا شروع. معلوم ہوتا ہے بیویاں 2 تو ہونی چاہیے. چپ کر گئے عارف شاہ, چپ کر گئے ہو. تم نے شادی کی ہوئی ہے؟ نہیں کی ہوئی. بڑی مسکینی سے فرماتے ہیں. اچھا میں دعا کرتا ہوں آپ کی 2 کٹھی ہو جائیں, ٹھیک ہے؟ مولانا امین بھی نہیں کہتے ہو, ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے, ہاں تو کرو اللہ کے بندے. واہ بھائی واہ, قسمت سے ہوں گی پتہ نہیں. تو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ وثلاثا وربع. پھر پہلے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا کتنے سے ہونی چاہیے. رہی صاحب دو سے شروع کیا وَسُلَاسَ مَرُبَا. اچھا فَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں خطرہ ہو, اگر تمہیں خطرہ اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے حقوق واجبہ میں, فواحدہ فاختارو واحدہ, اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر یقین ہو تو پھر تو بطریق اولا نہیں کرنی نا, خطرہ ہو تو اللہ تعدلو کہ انصاف نہیں کر سکو گے حقوق واجبہ میں, فواحدہ فاختارو واحدہ, تو پس پسند کر لو ایک. یوں نہیں ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو متا شروع کر دو, نا متے کی نفی ہو گئی, خیال کرنا. فاختارو واحدہ, پسند کر لو ایک. وما ملکت ایمانکم, اور اگر ایک بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر یا جو مالک ہو تمہارے تحت پھر لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو, کیونکہ اس کے حقوق آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہے. ذالک ادنی لاتا, ایک آزاد عورت یا لونڈی اس بات میں زیادہ امید ہے. اللہ تعالی من, اللہ تعالی عبارت من اللہ تعالی, اس بات میں زیادہ امید ہے کہ ایک طرف نہیں جھکو گے, یعنی اے لا تمیلو ایک طرف نہیں جھکو گے. جب ایک ہوگی تو ایک ایک ہے, مونا اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو حقوق واجبہ میں برابری ضروری ہے. لباس, کھانا پینا, رہائش, البتہ جو دل کی محبت ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس اگر کوئی ہدیہ آتا نا گھر والوں کے لیے, ایک دفعہ ایک تربوز آیا, کتابوں میں لکھا ہے, حضرت نے فرمایا اس کو کاٹو اور تول کر بھیجو دونوں گھروں کے اندر. اگر بیوی ایک سے زیادہ ہو تو اتنا انصاف, وقت بھی برابر ہونا چاہیے, لباس بھی ایک جیسا ہونا چاہیے جس کی قیمت برابر ہو, حقوق پھر بڑھ جاتے ہیں مرد کے لیے. وعد النساء صدقاتهن نحلا, تیسرا حکم آ گیا, اور دو تم عورتوں کو ان کے حق مار خوشی سے. یتیموں کے علاوہ اگر باقی عورتوں سے نکاح کیا حق مار ان کو دینا پڑے گا. صدقاتهن نحلا, دو تم عورتوں کو ان کے حق مار خوشی خوشی. فإن طبن لکم, اگر خوش ہو کر دے دے تم کو, ان شئین کسی چیز میں سے, منو اس میں سے, 10,000 روپیہ حق مار تھا, اس نے کہا میں 5 لیتی ہوں, 5 تو واپس لے لے, ٹھیک ہے. فَقُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا, پس کھاؤ تم, اچھا نفسن دلی طور پر خوش ہو کر دے دیں وہ تم کو کوئی چیز اس میں سے, نفسن دلی طور پر, یہ تمہیز ہے محول عن الفاعل. فَقُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا, کھاؤ تم اس کو مزے سے لے کر, مریان بے خوف ہو کر, رچتا پچتا کھاؤ پھر تمہارے لیے جائز ہے. بلا تو صفحہ مالکم التی جعل اللہ لکم قیاما, چوتھا حکم, اس کی بھی چند جزے ہیں. اور نہ دو تم, نہ سمجھ لوگوں کو ان کے مال. الصفحہ کا کیا معنی کیا؟ نہ سمجھ, بے وقوف نہ, نہ سمجھ, جو بالغ نہیں ہوئے ابھی نہ سمجھ ہیں, ان کو مال نہ دو. اموالکم, اپنے مال, اپنے مال. مولانا خیال کرو, اشارہ کر دیا ان کے مال کی حفاظت ایسے کرو جیسے اپنے مال کی کرتے ہو. ایک چھوٹا بچہ ہے, برادری والوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے, یہ نہ سمجھ ہے, اس کی جائیداد ہے, مال ہے وغیرہ, اور میں جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اس کے مال کی ایسے حفاظت کرو. الذي جعل الله لكم قياما, الا تو وہ مال کہ بنایا اللہ کریم نے تمہارے لیے قیاما, زندگی کے گزران کا سبب. ورزقوهم فيها, جس میں دو کھلاتے رہو تم ان سمجھوں کو, فيها بمن منها, ان مالوں میں سے. وقصوهم, تیسری, کپڑے پہناتے رہو ان کو. وقولوا لهم, نمبر 4, کہو, کہتے رہو ان کو, بات تسلی والی. میری طرف دیکھو مولانا, مشکل صورت ہے. ایک بچہ ہے نا سمجھ, اس کا 5,00,000 روپیہ ہے, مکان ہے, جائیداد ہے, باغ ہے, زمین ہے وغیرہ. برادری والوں نے ایک آدمی کو جو برادری میں سے تھا شریف اس کو نگران بنا دیا. اب اللہ فرماتے ہیں نگران اس کے مال کی ایسے حفاظت کرنا جیسے اپنے مال کی کرتے ہو. نمبر دو ورزقوہم اس مال میں سے اس کو تھوڑا تھوڑا کھلاتے رہو. ہاں بیٹا یہ تیرے نے میں نے سالن بنوایا ہے, یہ روٹی بنوائی ہے, یہ فروٹ ہے, اس میں سے کو کھلاتے رہو. بخشو اس کے مال میں سے اس کو کپڑے بھی پہناتے رہو. قول لہم قولا معروفا اچھی بات ہے بیٹا یہ تیرا مال ہے, جائیداد تیری ہے, مال تیرا ہے, جب تو بڑا ہو جائے گا نا سنبھالنے کے قابل پھر میں سب کچھ تیرے حوالے کر دوں گا. یہ بھی اس کو ساتھ ساتھ کہتے رہو. او مولانا اللہ نے تمہارے لیے بھی گزران کا سبب بنایا ہے, تم بھی تو اس کے ساتھ رہ رہے ہو, تم بھی تو فائدہ حاصل کر رہے ہو. وابتلوا الیتاما پانچویں بانچ وابتلوا الیتاما اور امتحان کرتے رہو یتیم بچوں کا. حتی اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ جس وقت پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو یعنی بالغ ہو جائیں. امتحان کرتے رہو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اگر محسوس کرو تم ان سے ہوشیاری تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس حوالے کر دو ان کی طرف ان کے مال. بالغ ہونے کے بعد امتحان کے بعد میری طرف دیکھو جی, یتیم بچہ ہے اس کا لاکھ روپیہ نگران میں ہوں. بیٹا یہ 10 روپے ہیں باچا چوک سے فلاں چیز لیا. اب جب اس کو 10 روپے دیے اور وہ چوک پر پہنچا تو جو چیز میں نے اس کو کہی تھی وہ نہیں لایا اور چیز لایا. ابھی معلوم ہوا کہ یہ سمجھدار نہیں ہے. مہینہ دو چار چھ مہینے گزرے, بیٹا یہ 50 روپیہ ہے یہ فلاں دکان سے چیز لے آ. وہ گیا اور چیز لے آیا ہاں پاس. اب سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے امتحان کیا, اب یہ ہوشیار ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے. بیٹا اب تو سمجھدار ہو گیا ہے, جوان ہو گیا ہے, اب یہ لے اپنا سارا مال تو خود سنبھال, اب میں فارغ ہوں. یہ ہے امتحان لیتے رہو. ولا تاکلوا اسرافا بدارا لن یکبروا اور نہ کھاؤ تم ان مالوں کو ضرورت سے زائد و بدارا اور جلدی کرنے والے حاجت سے پہلے ان یکبروا من ان یکبروا اس خطرے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے پھر حوالے کرنا پڑے گا. مولانا مال ہے یتیم کا 10 لاکھ روپیہ, مجھے نگران بنایا گیا, فرمایا ضرورت سے زائد نہ کھاؤ اور حاجت سے پہلے بھی نہ کھاؤ. خطرہ یہ ہے اب یہ بڑا ہو گیا تو سارے مال کو خود سنبھال لے گا, میں بھی جلدی جلدی اس میں سے کھاؤں, میں بھی ضرورت سے زیادہ کھا لوں, ایسا نہ ہو مال ختم ہو جائے گا وہ بڑا ہو گیا تو خود سنبھال لے گا. نہ ایسے نہ کرو, نیت گندی اور بری نہ رکھو. ومن کان غنیاً فلیستعفف نمبر 6 یہ شکے ہیں ایک حکم کی. ومن کان غنیاً اور جو بندہ مستغنی ہو فلیستعفف چاہیے کہ وہ بچے. مستغنی ہو ٹھیک ہے صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ یتیم کے مال میں سے نہ کھائے. میں صورتیں عرض کرتا ہوں. فلیستعفف اس کو چاہیے کہ وہ بچے, نہ قرض لے نہ تجارت کرے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف اور جو بندہ فقیروں پر چاہیے کہ کھائے بالمعروف. قواعد شریعہ کے مطابق, حاجت ضروریہ کے مطابق. فإذا دفعتم إليهم میری طرف دیکھو, تین صورتیں عرض کرو. جو بندہ غنی ہو وہ تو نہ کھائے, وہ تو بچے. 10 لاکھ روپیہ یتیم کا ہے, جو فقیر ہو وہ کھا سکتا ہے. کیسے؟ 10 لاکھ روپیہ یتیم کا, 1 لاکھ روپیہ قرض لے لیا اس سے, 9 لاکھ پر 1 لاکھ روپیہ قرض لے لیا. اپنی تو نے ضرورت پوری کی ہے, تو نگران بنا ہوا ہے نا, اپنی ضرورت پوری کی, 1 لاکھ روپیہ واپس کر دے. ایک صورت فقیر کھا سکتا ہے یعنی بطور قرض. دوسری صورت یہ جو اس کا 10 لاکھ روپیہ پڑا ہے اس کی تجارت کر, اس کی تجارت کر اور نفع میں سے تو اپنا حصہ بھی وصول کر, یہ بھی جائز ہے. اور نمبر 3 یا وہ بچہ چھوٹا ہے اس کا 10 لاکھ روپیہ ہے, تجھے نگران بنایا گیا. اب پریشانی یہ ہے میں مال کی نگرانی کروں، یتیم کی جائیداد کی نگرانی کروں، یا اپنا نظام سنبھالوں؟ فرمایا تو بقدر ضرورت اس میں سے وظیفہ لے سکتا ہے، تنخواہ لے سکتا ہے۔ برادری والوں کو کہا بھائی میں یتیم کی ساری چیزوں کی نگرانی کروں گا، جائیداد، کاروبار، مال، دکان، اسباب، لیکن میں 5,000 روپیہ مہینہ تنخواہ لوں گا۔ فرمایا یہ بھی جائز ہے، قرضہ لے تب بھی جائز، تجارت کرے نفع میں سے حصہ لے پھر بھی جائز، یا تنخواہ لے حفاظت کرنے کی پھر بھی جائز۔ کتنی صورتیں ہو گئی مولانا؟ 3۔ فیسا دفاع تو مل ہم والم فاشد والم، آٹھویں صورت، آٹھویں شک، جس وقت تم حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال، وہ بڑے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، سنبھال سکتے ہیں، آؤ بھائی تمہیں ہم مال حوالے کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے حکم استبا بھی گواہ بنا لیا کرو ان کے اوپر، آؤ بھائی 8-10 بندے آ جاؤ، گواہ بن جاؤ تاکہ پتہ چل جائے میں نے سب کچھ امانتاً اس کے حوالے کر دیا ہے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور کافی اللہ کریم ویسے تو حساب لینے والا۔ 4 حکم ہو گئے، 5واں حکم انہیں پھر پیچھے آؤ، مہربانی فرماؤ، آت الیتام اموالہم، حکم نمبر 1، وان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتام، 2، آت النساء، عورتوں کو حکمار خوشی سے دو، 3، ولا تؤتوا السفهاء، نہ سمجھوں کو مال نہ دو، 4، وابتلوا اليتامى، یتیموں کا امتحان کرتے رہو ہوشیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور آگے ساری دفعہ یہ 5، اور یہ چار ہیں۔ 5واں حکم اب آیا، للرجال نصیب، وہ ساری شکے تھیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ 5واں حکم آ گیا، ہر ایک کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہ کرو۔ دور جاہلیت کے اندر عورتوں اور بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، کیا جملہ کیا کہتے تھے، اس کو حصہ مل سکتا ہے وراثت میں جو جنگ کر سکے، یہ عورتیں بچے جنگ کر سکتے ہیں، نہیں دیتے۔ فرمایا نہ، للرجال نصیب، چھوٹا ہو یا بڑا مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائے ماں باپ اور قریبی رشتے دار، وللنساء، عورتوں کے لیے، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، مرد چھوٹا ہے بڑا ہے، حصہ ہے، حصہ عورتوں کے لیے حصہ ہے مقرر، اس میں سے جو چھوڑ جائے ماں باپ، والاقربون، اور قریبی رشتے دار، مما کل منہ او قصور، اس میں سے کم، اس میں سے یا زیادہ، تھوڑا ہے یا زیادہ، حصہ مقرر ہے، نصیبم مفروضا، حصہ ہے مقرر شدہ اللہ کی طرف سے۔ 6ٹا حکم، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، 6ٹا حکم آ گیا، جس وقت حاضر ہوں ترکے کی تقسیم کو أُولُو الْقُرْبَى، قریبی رشتے دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم منہم، تو تم کھلاؤ ان کو اس میں سے، وقول لهم قولا معروفا، اور کہو تم ان کو بعض شریعت کے مطابق۔ مانا میں ترجمہ کر کے آگے چلا جاؤں آپ کیا کریں گے، لیکن میں عند اللہ خائن نہیں بننا چاہتا، میں نے جو کچھ اب تک بیان کیا الحمدللہ امانتاً بیان کیا، دانستہ طور پر میں نے کوئی بھی خیانت نہیں کی سبق میں۔ آیت کو دوبارہ ذرا ترجمہ سنو، اس آیت پر بہت بڑا اشکال ہے، جس وقت حاضر ہو جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت، ترکے کی تقسیم کے وقت، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، تو تم ان کو اس میں سے کھلاؤ اور کہو ان کو بات اچھی۔ میری طرف دیکھیں احباب، ایک آدمی فوت ہو گیا، وہ وراثت میں 10 لاکھ روپے چھوڑ گیا، اب جب 10 لاکھ روپے تقسیم کرنے لگے، لکھنا کچھ نہیں ہے، ابھی 10 لاکھ روپے چھوڑ گیا، تو جب وراثت تقسیم کرنے کا وقت، بھائی جمعے والے دن ہم وراثت تقسیم کریں گے، تو اب قریبی رشتہ دار آ گئے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، تو تم یوں کرو، اس کا جو سامان پڑا ہے، چیزیں پڑی ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، وہ تو قریبی رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، یتیموں کو بھی کھلاؤ، مسکینوں بھی کھلاؤ، اور کہو ان کو بات اچھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعد میں جب اللہ نے وراثت کے حصے مقرر کیے, یہ آگے آیت آ رہی ہے دو تین آیتیں چھوڑ کر, آگے جو اللہ نے وراثت کے حصے مقرر کیے تو اس وراثت کی آیت سے, آیت میراث سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. اس آیت میں کیا فرمایا, جب وراثت تقسیم کرنے کا وقت ہو کون آ جائیں, رشتہ دار کون آ جائیں, یتیم کون آ جائیں, مسکین, ان کو اس میں سے کھلاؤ. پہلے تو اجازت تھی کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا, کسی یتیم نے سنا وراثت فلاں کی تقسیم ہونے والے, وہ آ پہنچا, کسی مسکین نے سنا وہ فلاں بندے کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, وہ آ پہنچا, تو کچھ ان کو بھی اس میں سے دو. لیکن جب میراث والی آیت نازل ہوئی تو پھر اب یہ حکم منسوخ ہو گیا, اب یتیموں کو, مسکینوں کو, قریبی رشتہ داروں کو نہیں کھلا سکتے, اب صرف وارثوں کا حصہ ہونا ہے اس میں سے. یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں نہیں, یہ جو اولو القربا ہے, جب وراثت کی تقسیم ہونے کا وقت آیا, آپ دیکھیں بات سمجھ لیں پھر آیت کو دوبارہ حل کریں گے ترجمے کے ذریعے, اس بچے کو باہر بھیجو بھائی, کیا بات ہے, میری طرف دیکھنا. بقیہ مفسرین کی بات آپ نے سمجھ لی کہ وراثت تقسیم ہونے لگی ہے, کون آ گئے, کون آ گئے, کون آ گئے, کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو. یتیم کوئی آیا, مسکین کوئی آیا, کہاں سے کچھ. تو جب میراث والے اعتنا دے رہی تو یہ حکم منسوخ ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں نہیں, وراثت جب تقسیم کرنے لگے تو رشتہ دار آ گئے, ان رشتہ داروں سے مراد وہ ہیں جو وارث بنتے ہیں. کون ہیں؟ عام رشتہ دار مراد نہیں ہے, ایک آدمی رشتہ دار ہے اس کے 1000 وہ آ گئے, نہ بندہ فوت ہوا ہے, ہم جمعے والے دن وراثت تقسیم کریں گے تو 20 رشتہ دار آ پہنچے, یہ رشتہ دار تو 1000 ہیں اس کے, یہ 20 کون آ پہنچے, جو وارث بنتے تھے وہ آئے, اور یتیم اور مسکین وہ آئے جو وارث بنتے تھے, عام مسکین یتیم مراد. اب ان کو کھلانے کا کیا مقصد, اس کا کیا مطلب ہے, 20 رشتہ دار آ گئے, اب 20 رشتہ داروں میں سے 5 یتیم تھے, 5 مسکین تھے, 10 ذرا امیر تھے, وارث بنتے تھے, تو اب ہم کٹھے ہو گئے. برادری کے بڑے بندے نے کہا بھائی یہ بات سنو, یہ ہے 10 لاکھ روپیہ, مونا آیت مشکل ہے غور کرنا, یہ 10 لاکھ روپیہ ہے تو آپ 20 بندے ہیں, یتیم بھی ہیں آپ میں, مسکین بھی ہیں, اور یہ یتیم مسکین وہ ہیں جو وارثوں میں شامل ہیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ مرنے والے کی جائیداد ہے بہت زیادہ, پیسہ ہے بہت زیادہ, مال ہے بہت زیادہ, اس میں تو بڑا وقت لگے گا, یہ تو کم از کم 2-3 ہفتے کا کام ہے, ہم نے سارا حساب کرنا ہے, لکھ پڑھ کرنی ہے, تو بڑا وقت چاہیے. اب یوں کرو نا, یہ میں آپ کو 5-5 ہزار روپیہ دیتا ہوں, 5 آپ لے لیں, 5 آپ, 5 آپ, ان کو 5-5 ہزار دے دیا, یہ فی الحال تم تھوڑا یہ لے جاؤ, اپنی ضروریات پوری کرو, جب ہم مفصل تقسیم کریں گے اس وقت تم آ کر لے جانا. بات سمجھ آئی بڑا, یہ مطلب ہے آیات کا. اب دیکھو مانا کرو, اب قلم ہاتھ میں رکھنا. ویزا حاضر القسمتا, جس وقت حاضر ہو تقسیم کو, اولو القربا قریبی رشتہ دار, نیچے لکھو جو وارث ہیں, جو والیتاما باو تفسیریا, باو کون, یعنی یتیم اور مسکین, یعنی یہ قریبی رشتہ دار جو ہے یہ یتیم ہیں, یہ مسکین ہیں, یہ آ گئے تو فرد کو بھائی ہم یتیم ہیں مسکین ہیں, ہم اس کے وارث بنتے ہیں, میں حصہ دو. حوصلہ حوصلہ, حصہ تمہیں دیں گے, فی الحال 10-10 ہزار روپیہ لے جاؤ نا, جب مفصل تقسیم ہوگی پھر آ کر باقی حصہ لے لینا ہے. فرد کو من ہو تو تم کھلاؤ ان یتیم و مسکینوں کو اس میں سے وہ جو ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہے, کہو ان کو قول معروفہ بات اچھی, فی الحال یار یہ 10,000 روپیہ لے جاؤ, جب فصل تقسیم کریں گے پھر آ کر سارا حصہ لے جانا. ان آیت سمجھ آ گئی؟ تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے, کیونکہ اس اولو القربا اور یتیم مسکین سے مراد کون ہیں؟ جو وارث ہیں. جو کون ہیں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَجَرَّ, اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ یتیموں کے معاملے میں اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے اولاد کمزور یعنی چھوٹی, خوف علیہم خطرہ کرتے ان کے اوپر, فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, پر چاہیے کہ ڈرتے رہے اللہ کریم سے یتیموں کے معاملے میں, ہمارے پیچھے بھی ان کا حال یہ ہو سکتا ہے جیسے ان اپنی اولاد کا خوف, ویسے ان کا خوف کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور چاہیے کہ کہیں بات صحیح درست. ایذائے فعلی سے بچیں, ایذائے قولی سے بچیں. میری طرف دیکھنا, مولانا آئے سمجھاؤ. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اس لیے میں نے کئی ساتھیوں کو کمرے میں کہا ہے, آپ یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کا ایک دورہ پڑھ لیں تو ہم قرآن کے ماہر بن جائیں. مولانا یہ تو بار بار دورے پڑھنے پڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حصہ تقسیم کرنے والا اللہ سے ڈر, یہ چھوٹے یتیم ہیں, یہ مسکین ہیں, ان کا والد فوت ہو گیا, اب ان یتیموں کا ایسے خیال کر سوچ, اگر تو فوت ہو جاتا تو تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے, فوت ہوتے وقت تجھے کتنا فکر ہوتا, حق میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں مر رہا ہوں, ان کا کیا بنے گا. جیسے تجھے اپنے یتیم بچوں کے بارے میں خطرہ اور فکر ہوتی, ایسے وہی فکر ان یتیم بچوں کے لیے رکھ جو دوسرا چھوڑ کر فوت ہوا ہے. اے سمجھ آ گئی مولانا؟ آگے چلو. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما, یقیناً جو لوگ زجر مغربی میں اخروی کھاتے یتیموں کے مال ظلمن زیادتی سے, انما یاکلون فی بطونہم نارا, پکی بات ہے وہ کھا رہے اپنے پیٹوں میں آگ, جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. بس یسلون سعیرا, اس انجام میں دیر نہیں ہے, انکری داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, حکم صابر حصہ اولاد, اللہ کریم تمہیں تاکید کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں. لیسا کرے مصر حضل سیئین, ہونا میراث کے اندر تفصیل ہے, اب میں ضروری ضروری باتیں وہ کرتا ہوں گا, اب میں سراجی تو نہیں پڑھا رہا. لیسا کرے مصر حضل سیئین, پہلی سورج حالات اختلاج, بیٹے بیٹیاں بہن بھائی بہت سارے ہیں تو حصہ کیسے ہوگا؟ مذکر کے لیے مثل حصے دو عورتوں کے, جتنا دو عورتوں کا حصہ بنتا ہے مرد کا اتنا, اب پانچ پانچ روپے بنتے ہیں دو عورتوں کے تو مرد کے 10 روپے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, دوسری حالت اور تیسری حالت, اگر ہیں صرف عورتیں دو یا دو سے زیادہ, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, ان دونوں کے لیے دو تہائیاں ہوں گی جو مرنے والا چھوڑ گیا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, چوتھی حالت, اور اگر ہے وہ ایک, فَلَهُنَّ نِصْفُ, اس کے لیے آدھا ہوگا. وَلِأَبَوَيْهِ, یہ حصہ والدین کا, ماں باپ کے لیے, لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, سورت اولا, ہر ایک کے لیے ان والدین میں سے چھٹا حصہ ہوگا. مِمَّا تَرَكَ, اس میں سے جو مرنے والا چھوڑ گیا. اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, اگر ہو مرنے والے کی اولاد, مذکر ہے مؤنث ہے ایک ہے یا زیادہ ہے, والدین کے لیے پھر چھٹا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, صورت ہے دو, اگر نہ ہو اس کے لیے کوئی اولاد, فَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ, اور وارث اس کے ماں باپ صرف, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, بہن بھائی نہ ہو تو اس کی ماں کے لیے تہائی ہوگا. وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور باقی دو تہائیاں باپ کو ملے گی. تیسری صورت, فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, اور اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی, بھائی بہنیں ایک زیادہ, اللی عینی خیفی, باپ شریک ماں شریک اور حقیقی ماں باپ دونوں شریک, فل میں ہی سو دو سو تو اس کی ماں کے لیے ہوگا چھٹا حصہ باقی باپ کا ہوگا من بعد وصیت ہی اسی بہا ادین بعد وصیت کے وصیت کرتے اس کے ساتھ یا کر ادا کرنے کے بعد اب سمجھنے بات کو اللہ نے دو باتیں بیان کی حصے تو تم نے دینے ہیں چھٹا پانچواں تیسرا وغیرہ وغیرہ لیکن من بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے بعد او دین اور قرض ادا کرنے کے بعد مولانا یاد رکھنا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ فوت ہونے والے کا قرض ادا کیا جائے کیا جاگو تو سب سے پہلے اس کے بعد اس کی وصیت پوری کی جائے مال کے تیسرے حصے میں سے 300,000 روپیہ چھوڑ گیا اس نے کہا تھا بھائی 50,000 روپیہ میرا مسجد میں دے دینا 50,000 اس نے قرضہ دینا ہے 300,000 میں سے ہم 50,000 قرضہ دیں گے پہلے قرضہ اس کے بعد وصیت ہاں بھائی 50,000 ٹھیک ہے 50,000 ہم نے مسجد میں دے دیا وصیت پوری ہو گئی اس کے بعد 200,000 یہ تقسیم کرو اب قرضہ ادا کرنا پہلے ہے اور وصیت پورا کرنا بعد میں ہے اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا دیکھو تو حالانکہ پہلے کس کو ہونا چاہیے تھا قرضے کو ہونا چاہیے تھا ورنہ اس میں راز یہ ہے قرضہ مقدم ہے لیکن وصیت کو اس لیے مقدم کیا قرضہ وصول کرنے والے تو زبردستی وصول کر لیں گے وصیت کے اندر سستی کرو گے مرنے والا مر گیا چھوڑو کیا وصیت پوری کرنی فرمایا نا نا وصیت کا بھی خیال کرنا کیونکہ وصیت پوری کرنے میں پچھلے جو وارث ہوتے ہیں وہ سستی کرتے ہیں اس لیے وصیت کا ذکر پہلے کیا ورنہ قرضہ پہلے ہوتا ہے قرضہ وصول کرنے والے تو زبردستی بھی کر لیں گے اور نہ بات قرآن کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی آگے چلو آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا دور جہلیت میں بیٹے کو حصہ دیتے تھے بیٹی کو محروم رکھتے تھے ابتدائی اسلام میں والدین کے حق میں وصیت کا حکم تھا پھر آیات میراث اتری سب کے حصے مقرر کر دیے گئے آباؤکم وابناؤکم تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے آباؤکم اصول ابناؤکم فروع بیٹے تمہارے پوتے تمہارے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے ادرو نفع کے دینی یا دنیاوی فائدہ کس کا زیادہ ہے تمہیں پتہ نہیں تھا اس لیے میں اللہ نے اسے مقرر کر دیے ہیں فریضہ من اللہ مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ چاہ شکین اللہ کامل علم حکمتوں کا بادشاہ ہے والکم نصف ما ترک ازواجکم حصہ زوج اور تمہارے لیے پہلی صورت آتا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں لم یکن لہن ولد اگر نہ ہو ان کی اولاد نہ مذکر نہ مؤنث نہ ایک نہ دو نہ زیادہ فإن کان لہن ولد دوسری صورت اگر ہو ان عورتوں کی اولاد تم میں سے ہو یا کسی دوسرے شوہر سے تو فالکم الربع مما ترکنا بس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو عورتیں چھوڑ جائیں من بعد وصیت وصیت کے بعد پوائنٹ یاد ہے نا وصیت کے بعد جو وصیت کرتی ہوں اس کے ساتھ ہوتا ہے نا یا قرض ادا کرنے کے بعد ولہن الربع حصہ سوجا صورت اولا اور عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم اس مال میں سے جو مردوں تم چھوڑ جاؤ ایک ہو یا زیادہ عورتیں ہو علم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد نہ مذکر مؤنث نہ ایک نہ زیادہ دوسری صورت فإن کان لکم ولد اگر ہو تمہارے لیے اولاد اس بیوی سے یا اور بیوی سے فلہن ثمن تو ان عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے مما ترکتم اس مال میں سے جو تم چھوڑ جاؤ من بعد وصیت توصون بها ادین بعد وصیت کے کہ تم وصیت کرتے اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد نہ نیچے دیکھو یا تو سامنے نہ بیٹھو فإن کان رجل یورث کلالا ان کان یورجل یورث کلالا اگر ہے مرد وارث بنایا جاتا ہے کلالا کا بندہ فوت ہو گیا اوپر بھی کوئی نہیں نیچے بھی کوئی نہیں نہ باپ نہ دادا نہ پردادا بیٹا پوتا پڑپوتا اوپر نیچے دونوں کوئی نہیں پھر اب عمران تو نہیں اب عورت ہے، نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ پردادا نہ نیچے بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا، اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، لیکن دائیں بائیں ہیں والا اخن او اختن، پہلی صورت، اور اس کے لیے بھائی ہے یا بہن، اولاد نہیں ہے، بیٹے کی اولاد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، نہ اصول نہ باپ دادا نہ فرو، لیکن والا اخن او اختن، اور اس کے لیے بھائی ہے اور بہن، اوپر نیچے کوئی نہیں اصول فرو میں سے، لیکن بھائی اور بہن ہیں، پھر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہوگا ہر ایک کا، سورت کے آخر میں بھی ذکر اس کا آئے گا، وہاں میں فرق عرض کروں گا، سبحان اللہ، یہاں اخیافی ماں شریک اور سورت کے آخر میں آیانی اور اللاتی جو حقیقی ہو، ماں باپ دونوں شریک ہو اور باپ شریک، اس کا ذکر سورت کے آخر میں آئے گا، فرمایا فَإِنْ كَانُوا سُورَتِ ثَانِيَاهَ، اِنْ كَانُوا اگر زیادہ ہوئی سے فَهُمْ شُرَكَاؤُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ شریک ہوں گے تہائی میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى دین، بعد وصیت کے جو وصیت کی جاتی ہے اس کے ساتھ، یا قرض ادا کرنے کے بعد، سولوس، پس وہ شریک ہوں گے سولوس تہائی کے اندر، من بعد وصیتیں صابیا ادین، لیکن غیر مزار، نہ تکلیف دینے والا ہو، نہ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیت کرنے والا نہ نقصان پہنچانے والا ہو کسی وارث کو، وصیت من اللہ، یہ غیر مزار کا مفعول بھی ہے، تاکید ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اللہ قریب جاننے والا ہے، حوصلے والا ہے، منکر کو سزا جلدی نہیں دیتا، تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی، ثابت خداوندی ہے، بشارت جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، ثمرہ داخل کرے گا اللہ اس کو، باغات میں جاری ہوگی، اس کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر، اور یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی، فَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اعتقادن، کیا مانا کیا، اعتقادن، عملاً نہ، ایک ہوتا ہے عصیان اعتقادی، دوسرا ہوتا ہے عملی، یہاں اعتقادی مراد ہے، عقیدہ ہی نہیں رکھے گا اللہ رسول کی بات ماننے کا، پھر وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا ضابطۂ خداوندی سے، یعنی پابندی ضروری نہیں سمجھے گا، اللہ کے احکام ماننا کو ضروری ہے، یہ ہو گیا کافر، اور کافر کی سزا یدخل ہو نارن خالدن فیہا، ہونا خیال کرنا مانے پر، جس نے اللہ رسول کی اعتقادن نافرمانی، کوئی اللہ رسول کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں بھائی، ہاں پابندی کوئی ضروری، یہ ہو گیا کافر، اب یدخل ہو نارا، داخل کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں، ہمیشہ رہنے والے ہوگا اس میں کفر کی وجہ سے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا، آٹھواں حکم، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، باب اول کا شعبہ ثالث اصلاح ازواج، پہلے اتفاق اس کا ذکر ہو چکا، پھر اصلاح اموال ذکر ہو چکا، اب اصلاح ازواج، اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کے کام کو، من نسائیں کم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری منکوہ عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کو آئیں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، پس تم گواہ طلب کرو ان کے اوپر چار، مِّنْكُمْ اپنے میں سے، مسلمان عاقل بالغ، فَإِنْ شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس بند رکھو ان کو بطور سزا گھروں میں، رات کو زنا کرے تو باندھ دو، یا تو رات کو مر جائے گی ورنہ صبح قاضی کے سامنے پیش کرو، وہ حکم نافذ کرے گا۔ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ کریم ان کے لیے کوئی اور راہ، صبح قاضی حکم نافذ کر دے۔ واللذان یاتیانہا، اور وہ دو مرد، کیا معنی کیا؟ تعمیم بعد از تخصیص، جمہور مفسرین نے اس سے مسئلہ نکالا ہے لواطت کا، کیونکہ اللذان مذکر کا صیغہ ہے۔ وہ دو مرد یاتیان ہا جو آئے بے حیائی کو، منکم تم میں سے، فازوہما ان دونوں کو تم اذیت دو۔ اب اس میں مختلف اقوال ہیں، ان کو اوپر دیوار پر کھڑا کر کے نیچے دھکا دو مر جائیں، یا ان کو پتھروں کے ساتھ سنسار کرو، وغیرہ وغیرہ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، بس اگر دونوں توبہ کر لیں اذیت کے بعد، اصلاح اصلاح کر لیں آئندہ کے لیے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اعراض کرو ان دونوں سے، تو ان کو سزا کے بعد ملامت پھر نہ کرو۔ یقیناً اللہ کریم ملت ہے، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تواب توبہ کی نسبت سے، مناسبت سے توبہ کا مسئلہ شروع کر دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ۔ اور یہ یاد رکھنا، فہم سے اوہنا فی البیوت، عورتیں پہلے بھی گھروں میں بند تھیں، لیکن پہلے گھروں میں بند تھیں احتراماً، اب جب انہوں نے بے حیائی کی، اب ان کو بند رکھنا ہے سیاستاً۔ فرمائے انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ نے بطور فضل اپنے ذمے لے لیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس نے بطور فضل ذمے لے لیا۔ کیا؟ ان لوگوں کے لیے، یعملون سوء بجہالا، جو عمل کرتے ہیں برے حماقت کی وجہ سے، جہالا حماقت کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، یہ جو میں کام کر رہا ہوں پتہ نہیں اس پر عذاب ہوگا کہ نہیں، اس بات سے جاہل ہے، یا ہوگا تو کتنا ہوگا اس بات سے ناواقف ہے، یہ مطلب ہے جہالت کا۔ یا منون سوا بے جہالا سم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیتے ہیں موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ قریب سے مراد ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے، قریب۔ ورنہ جہالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہونے کا علم نہیں ہے، نہ، جہالت کا مطلب ہے حماقت، بے وقوفی کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھا۔ ثم یتوبون من قریب، اور توبہ کر لیتے ہیں جلدی جلدی، یعنی موت حاضر ہونے سے پہلے پہلے۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم ثمرا، یہ وہ لوگ ہیں رجوع کرتے اللہ کریم ان کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ کریم کامل علم والا، کس نے دل سے توبہ کی ہے، حکم تو والا ہے، اللہ شرمندہ بعد میں نہیں کرتا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، زجر ما تخویف اخروی، کوئی توبہ نہیں، کوئی توبہ نہیں ان لوگوں کی جو عمل کرتے رہتے ہیں برے، پھر حتی اذا حاضر احدہم الموت، یہاں تک اذا حاضر جو آتی ان میں سے کو موت، موت کے اسباب، دوسرے جہان کا مشاہدہ شروع ہو گیا، پھر قال کہتا انی تبت الان، یقیناً توبہ کرتا ہوں میں اب۔ اب توبہ کرے تو اس بندے کی توبہ قبول نہیں، کب؟ جب دوسرے جہان کا مشاہدہ شروع ہو گیا۔ ہونا فرعون والی بات یاد ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگ جائیں، عالم آخرت منکشف ہو جائے، توبہ قبول نہیں۔ نمبر دو، وللذین یموتون وهم کفار، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کفر کی حالت میں بندہ مر رہا ہے، ایمان قبول کرنا چاہے اور شرک سے توبہ کرنا چاہے، کفر سے توبہ کرنا چاہے، تو موت کے وقت عالم آخرت منکشف ہو گیا تو توبہ قبول نہیں۔ ورنہ دو باتیں ہو گئیں، میری طرف دیکھیے، بات سمیٹوں ایک جملے میں۔ ایک آدمی مومن ہے، موحد ہے، گنہگار، کرتا رہا گناہ کرتا رہا، اور جب عالم آخرت منکشف ہو گیا اس وقت وہ توبہ کرنا چاہے باقی گناہوں سے تو توبہ قبول، ایمان تو ہے۔ اور نمبر دو، جو بندہ کافر ہے مشرک ہے، موت کے وقت وہ کفر اور شرک سے توبہ کرنا چاہے عالم آخرت منکشف ہو جائے تو کفر اور شرک والی بھی اس کی توبہ قبول نہیں۔ بلائیں یا یوں کہو کہ کفر اور شرک پر زندگی گزاری اور موت کے وقت ایمان قبول کرنا چاہے پھر بھی قبول، جب عالم آخرت منکشف ہو گیا، ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگ گئے۔ اولائکہ گنگنا لو مسا منیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کی ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا حکم رعیت کا، اے ایمان والو لا یحل لکم من ترثوا النساء کرہا، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ النساء بیوہ عورتیں، منہ پر تو ہاتھ رکھو مولانا، سلسا شریف منہ پر تو ہاتھ رکھو، مجھے ڈر لگتا ہے مجھے کھا نہ جاؤ۔ خدایا ایسے مجھے ڈراتے ہیں آگے بیٹھ کر مولانا سالسا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان تارے سننے سا کرہا، قلم ہاتھ میں رکھو، اے ایمان والوں نہیں جائز تمہارے لیے ہے، ان تارے سننے سا کرہا کہ وارث بن جاؤ تم بیوہ عورتوں کے۔ النساء بیوہ عورتوں کے، کرہن زبردستی۔ دور جہلیت میں ایک رسم تھی کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا نا تو اس فوت ہونے والی بیوی جو اس کی ہوتی تھی بیوہ، اس کو بھی وراثت کا مال سمجھا کرتے تھے، ہم تجھے آگے شادی نہیں کرنے دیں گے، شادی اگر کرنا چاہتی ہے جو تجھے حصے میں مال ملا ہے وہ ہمیں دے دے، یہ ظلم تھا اس پر۔ فرمایا نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ بیوہ عورتوں کے زبردستی۔ اگر وہ خوب روح ہوتی نا اس سے خود شادی کر لیتے، مال پر قبضہ کر لیتے، آگے شادی نہ کرنے دیتے، ہمیں مال دے جو خامد کی طرف سے ملا ہے تب شادی کرنے لگی، اتنا ظلم کیوں بھائی، زبردستی اس کے ساتھ شادی کر لیتے، اس کا دل نہ ہوتا۔ فرمایا یوں نہ کرو، ولا تعزلوهن، نہ روکو تم ان بیوہ عورتوں کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے، لے تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ تم لے لو کچھ اس مال کا جو دے چکے ہو تم ان کو، تم نے دیا ہے تمہارے کسی عزیز نے دیا ہے، تم اس سے مال چھیننا چاہتے ہو، جب کچھ نہیں چھین سکتے زیادہ چھیننے کی کیسی اجازت ہوگی۔ الا یاتینا بفاحشت مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں بے حیائی کھلم کھلا کو۔ اس کا کیا مطلب، نہ کھلم کھلا بے حیائی سے مراد ہے عورت بد اخلاق ہے، عورت بد اخلاق ہے ایک صورت، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے یہ آیت نمبر 34 کے اندر۔ اب خیال، اِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سبحان اللہ، مگر یہ کہ لائیں وہ بے حیائی کھلم کھلا کو۔ شوہر کی نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، بھئی تیرا میرا گزارا نہیں ہوتا، اب کیا کرو، مجھے حق مار واپس کرو، تجھے میں فارغ کرتا ہوں، پھر مال لینا اس سے جائز ہے، ویسے جائز نہیں۔ فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اس نے معاملہ رکھا کرو، معاشرت رکھی کرو، گزران رکھی کرو، بالمعروف شریعت کے مطابق، خوش اخلاقی، نہ نفقہ کھانے پینے کی خبر گیری۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم نہ پسند سمجھو ان عورتوں کو تو پھر ڈنڈے لے کر ٹانگیں توڑ دو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم نہ پسند سمجھو کرت تو پھر وَاصْبِرُوا، صبر کرو، جزا مقدر، پھر کیا ہے، صبر کرو۔ ورنہ کراہ دو قسم ہے، کتنے قسم، ایک ہے کراہت شرعی، کراہت بیوی نماز نہیں پڑھتی، بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتی، لازمی طور پر دیندار خامت کو نفرت آئے گی، اور دوسری ہوتی ہے کراہت طبعی، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، خوش اخلاق ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت، ویسے اس کا دل نہیں کرتا، اب فرمایا کیا کرو؟ فہین کرے تم ہن، اگر تم کراہت کرو ان سے، ناپسند سمجھو، تو پھر صبر کرو، صبر کرو کیوں اللہ چل فاسان تک روشیا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو تبھی طور پر، اور کر دے اللہ کریم اس میں خیرن کثیرا، بھلائی بہت، ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی بھلائی والی صورت پیدا کر دے پھر. فَإِن أَرَدْتُ مُسْتَبْدَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، آٹھواں حکم رعیت، سبحان اللہ. فَإِن أَرَدْتُ مُسْتَبْدَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا، یہ حکم، اگر تم ارادہ کرو تبدیل کرنا بیوی کا بدلے اور بیوی کے، ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری جگہ شادی کرنا چاہتے ہو، فآتی تم مہدہن کنتارا، اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو بہت سارا مال، خزانہ دے چکے ہو اکمار میں، تو فلا تاخذ منہ شیا، تو نہ لو تم اس میں سے ذرا برابر، اتاخذون بہتانا اسم مبینا، کیا لے رہے ہو تم اس کو بہتانا اسم فاعل کے معنی میں، اسم مبینہ اسم فاعل کے معنی، بہتان لگا کر، و اسم مبینہ کھلا کھلا گناہ کر کے. میرے طرف دیکھو مولانا، اللہ اللہ، ایک بیوی سے شادی کی، اس کو ایک لاکھ روپیہ حق مار دیا، اب اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، اور میں اس سے لاکھ روپیہ مت چھینو، خیال کرنا جملے پر، اتاخذونہ بہتانا، ظالمو وہ پاک صاف ہے، پاک کردار ہے، ٹھیک ہے تمہارا دل نہیں کر رہا طلاق دینا چاہتے ہو تو لاکھ روپیہ نہ چھینو، بہتان لگا کر اس کو ڈنڈے مارے، طلاق دے دی، کہا تو بری عورت ہے، بد کردار ہے، جا گھر سے نکل جا، لاکھ روپیہ بھی حکمار والا چھین لیا، بہتان لگا کر بھگا دیا، ظالمو یوں نہ کرو. مناہ سمجھ آ گئی؟ آگے چلو. مان اول آخذ بہتانا، اس کی ذات پر تم بدکاری کا بہتان لگاؤ، یا نافرمان، یہ میری نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتی، لاکھ روپیہ چھینا حکمار والا، اس کو بھگا دیا طلاقیں دے کر، یوں نہ کرو. اسم مبینہ، اور گناہ کرنے والے ہو کھلم کھلا، مالی ظلم، ایک مسلمان کا مال بغیر خوش دلی کے دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہے، تم اس کی دلی رضا نہیں ہے اور لاکھ روپیہ حکمار والا چھین رہے ہو، یہ گناہ نہیں ہے. کیف تاخذونہ، قرآن کا کتنا عجیب انداز ہے، اللہ قربان جاؤں، کیف تاخذونہ، شرم کرو خامدو، شرم کرو، کیسے لے رہے ہو تم اس کو، وہ مال کیسے اسے چھین لے، زیور دیا وہ چھین لیا، پیسہ دیا وہ چھین لیا، کپڑے دیے وہ چھین لیے، دو تین طلاقیں دے کر بھگا دیا، کیوں؟ کیف تاخذونہ، کیسے لے سکتے ہو تم اس کو، وقت افزا بعضکم الی بعض، مانے سونا، حالانکہ تحقیق علیحدہ ہو چکا ہے، اکیلا ہو چکا ہے، الگ ہو چکا ہے، بعض تمہارا طرف بعض کے. قرآن کیا، قرآن نے اشارہ کر دیا، اللہ قربان جاؤں تیرے انداز پر، افزا بعضکم الی بعض، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم کسی وقت اکیلے ہوئے تھے، ظالم مال چھین رہے ہو، تم تو اس اکیلے ہونے والے وقت کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے. پتہ نہیں آپ نے اشارہ بھی سمجھا ہے کہ نہیں، اب میں کیا کروں، ہاں نام ہی نہیں کرتے ہو جی. وخذنا منکم میثاقا، کیوں لالا، من کو میسا کن خلیزا، مانے چہارم، کیوں اسے مال چھینتے ہو، حق مار میں جو دیا کیوں چھینتے ہو، کیوں؟ واخذنا من کو میسا کن خلیزا، اور وہ لے چکی ہیں عورتیں تم سے، میسا کن خلیزا، وعدہ پکا، نکاح کے وقت پکا وعدہ بھی لے چکی ہیں۔ مولانا جب نکاح ہوتا ہے عورت تو وعدہ نہیں لیتی خامد سے پکا، نہ دیکھنا قرآن کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ جب تم ایک عورت سے نکاح کر رہے ہو یہ نکاح والا معاہدہ، یہ معاہدہ دلیل ہے کہ تم نے یہ بات مان لی ہے کہ میں تجھ سے پوری زندگی اچھا سلوک کروں گا۔ یہ نکاح کا ہو جانا یہ اچھے سلوک کرنے کا وعدہ ہے۔ بلا تن کے عمر نہ کہا یارواں حکم آ گیا ریت کے لیے، ان عورتوں کے ساتھ خوشی سے بھی نکاح جائز نہیں۔ وہ کیسے؟ نہ نکاح کر ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے، عورتوں میں سے الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا دور جہلیت میں۔ باپ فوت ہو جاتا اس کی منقوہ سے نکاح کر لیتے، دادا فوت ہو جاتا اس کی منقوہ سے نکاح کر لے، فرمایا یوں نہ کرو، چلو جو گزر چکا وہ تو معاف ہے، آئندہ خیال کرنا۔ انہو کان فاحشتم مقتم وسا سمیلا، یقیناً نکاح ہے بے حیائی کی بات، عقلن و مقتن نفرت کی بات ہے عرفن معاشرے میں، وسا سمیلا اور برے دروے راستے کے شرعی لحاظ سے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں۔ تین قسم کی محرمات کا ذکر آ رہا ہے، نسبی طور پر جو حرام ہے، دودھ پلانے کے طور پر، رضائی طور پر جو حرام ہے، اور حرمت بالمسارت۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ماں حرام، ماں کی ماں حرام، نانی حرام وغیرہ، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، بیٹی بیٹی کی بیٹی، پوتی پوتی کی آگے بیٹی، نواسی نواسی کی آگے بیٹی، امہاتکم ماں، دادی دادی اس کی والدہ، یہ اوپر چلے جاؤ، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، ہر قسم کی بہنیں، عینی اللاتی اخیافی، باپ شریک، ماں شریک یا ماں باپ دونوں شریک بہن، ساری حرام، واماتکم اور تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہیں، ہر قسم کی، وخالاتکم اور خالائیں حرام ہیں، ماں کی بہنیں، ہر قسم کی، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں بھی حرام ہیں ہر قسم کی۔ ان کی آگے بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے، بھتیجی اس کی آگے بیٹی وہ بھی حرام، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں ہر قسم کی حرام ہیں، وامہاتکم اللاتی ارزانکم، محرمات رسائی آ گئی، اور تمہاری مائیں وہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی حرام، واخواتکم من الرضاء اور تمہاری بہنیں رضاعت میں سے، رسائی بہنیں بھی حرام ہیں، وامہات نسائکم، اب آ گئی محرمات بالمسارت، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ سبحان اللہ، اب بیوی کی ماں وہ حرام، اس کی ماں نانی وہ حرام، ایسے اوپر چلے جاؤ، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اور پروردہ پالی ہوئی لڑکیاں وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے۔ یہ کہہ اتفاقی ہے، ایک عورت ہے پیچھے اس کی ایک بچی تھی، تمہارے ساتھ نکاح ہوا وہ بچی کو ساتھ لے آئی، وہ پروردہ اللہ تھی وہ عورتیں تمہاری، دخل تم بہن کہ تم ہم بستری کر چکے ان کے ساتھ، ہم بستری کر چکے ہو پھر جو وہ پیچھے سے بیٹی لائی ہے اس کے ساتھ نکاح تمہارا حرام ہے۔ فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، اگر تم نہیں ہم بسری کر چکے ان عورتوں کے ساتھ، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں، اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو جو پیچھے سے لائی ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری سلبوں میں سے ہیں، بیٹے حقیقی بیٹے، متبنہ نکل گیا اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، دو بہنوں کو جمع کرنا ایک نکاح میں بیک وقت حرام، دو بہنیں ہوں بیک وقت نکاح کے اندر ایک مرد کے حرام ہے، رسائی ہو یا نسبی ہو، الا ما کا سلم، مگر وہ جو تک یہ گزر چکا پہلے والی دور جہلیت والی چیزیں، ماں ان اللہ کا نا غفور رحیم، شکیل اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بل موسنا تو من النساء، اور وہ قید میں لائی ہوئی جو عورتوں میں سے ہیں، جو کسی کے نکاح میں ہے اس سے بھی نکاح کرنا حرام، بل موسنات من النساء، قید میں لائی ہوئی عورتوں میں سے، حسن موسنات، حسن مولانا قلعے کو کہتے ہیں، عورت کا قلعہ دو چیزیں ہیں، پاک دامن ہونا، خامد والی ہونا، ان طریقوں سے وہ تہمت سے بچی رہتی ہے، اللہ ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، کفار سے چھینی ہوئی لونڈیاں حلال ہیں، کفار سے چھینی ہوئی لونڈیاں، ان کی عورتیں حلال ہیں جو کفار سے چھینی گئیں، جو عورتیں شادی شدہ تھیں دارالحرب میں، دارالحرب میں شادی شدہ تھیں، لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، وہ بھی حلال ہیں، علامہ ملکت ایمان، ان کی پچھلی شادی کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن شرط یہ ہے وضع حمل ہو جائے یا استبراء رحم ہو جائے، کتاب اللہ علیکم، اب میں فقہ تو نہیں پڑھا رہا عبدالحی صاحب، موٹی موٹی بات میں نے ساتھیوں کو سنا دی ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا تھے اللہ کریم کی تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَى صَالِكُمْ مَنْ تَبْدَعُ بَرْمَا حُکُمْ، حلال کیے گئی ہیں تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہیں، ان کے علاوہ یہ جو ہم نے بیان کی یہ حرام، ان کے علاوہ عورتیں حلال ہیں، لیکن شرط ان تبتغوا باموالکم، پہلی شرط تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ، ایجاب قبول بھی ہو اور باموالکم با انساک کے لیے ہے، یعنی حکمار بھی ضروری ہے، بغیر حکمار کے نکاح نہیں ہوگا، تو اس تیسری شرط موسنین، قید میں لانے والے ہو، وہ مخصوص وقت مقرر نہ کرنا، 6 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں نا، موسنین قید میں لانے والے ہو، موقت کی نفی، خیر مسافرین، نمبر 4، نہ شہوت رانی کرنے والے ہو، وہ خفیہ زنا کرنے والے نہ ہو، وہ فم استمتا تم بھی منہن، بس جو نفع اٹھا لو تم اس کے ساتھ، منہن ان عورتوں سے، بیویوں سے، بیویوں سے نفع اٹھا لو، جماع یا خلوت صحیحہ کے ذریعے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو دے دو تم ان کو ان کے حکمار مقرر، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ نہ سمجھو نماز کے اندر کمی تو نہیں ہو سکتی، روزے میں کمی تو نہیں ہو سکتی، پر روزے رمضان کے 29 یا 30 ہوتے ہیں تو اس سال 15 روزے ہوں گے، یوں تو نہیں ہو سکتا، نمازیں 5 ہیں تو نمازیں جی 3 پڑھ لیں، 2 معاف ہے نا، جس طرح نماز روزے میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، حکمار کا مسئلہ ایسے نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، حکمار تم نے مقرر کیا 10,000، عورت کہتے میں 10 نہیں لیتی، مجھے 8 دے دو، ٹھیک ہے، تم نے کہا نہیں نہیں میں بڑا خوش ہوں، میں تجھے 20,000 دوں گا، ٹھیک ہے تو مشکل، فرمایا کہ تم 20 دے دو، بلا جنان گفیما تراسے تم بھی، اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر اس میں، تراسے تم بھی کہ آپس میں راضی ہو جاؤ اس کے ساتھ، مہر زیادہ کرو کوئی حرج نہیں، سارا وہ معاف کر دے کوئی حرج نہیں، کچھ معاف کر دے کوئی حرج نہیں، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، شکین اللہ کریم ہے، کامل والا، حکمتوں کو جاننے والا، ومن لم یستطع منکم طولا حکم، یہ 13 حکم آ گیا، اور جو بندہ نہیں طاقت رکھتا تم میں سے، این تولن مفعول مطلق ہے، نہیں طاقت رکھتا تم میں سے، طاقت رکھنا کس کی ہے، این کے المحصنات المؤمنات، کہ نکاح کرے آزاد ایماندار عورتوں سے، پس اس میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری آپس کی لونڈیاں جو ایماندار ہوں، آزاد عورت کو تو 20,000 حق مار دینا پڑے گا، میں مثال دے رہا ہوں، بندے کے پاس وسعت نہیں ہے، اس نے ایک مسلمان کو کہا تیری لونڈی ہے، ہاں میرے ساتھ نکاح کر دے، اس کا لونڈی تیری رہے گی، بیوی میری رہے گی، ٹھیک ہے، اور یہ المومنات کہ استحبابی ہے، بہتر ہے کہ وہ ایماندار اگر ہو تو اچھی بات ہے، واللہ عالم بإيمانكم، پاندے کسی اور کے ملک میں ہو منکوہ تمہاری بنے جیسا، یوں نہیں کہ کہ اگر نکاح کرنے کی آزاد اور اسے طاقت رہی ہے تو زنا کر لو یا متا کر لو نا. اللہ عالم بے ایمان کم وجود مقتضی اللہ جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو. بعضکم من بعض تمہارے پاس میں سے ہے. رفع معنی نسبی لحاظ, اس میں اب لحاظ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, چاہیے کہ پاک دامن بندہ رہے. فن کے ہو بے زنیا لہنا, نکاح کر لو تم ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ. ایک بات ہن اجور ہن بل معروف, نمبر دو شرط, اور دو تم ان کو یعنی ان کے مالکوں کو ان کے حق مہر. لونڈی کو دو یعنی اس کے مالک کو حق مہر دو. فل معروف شریعت کے مطابق, محسنات قید میں لائی ہوئی ہوں, خیر مسافحات شاوت رانی کرنے والی نہ ہو, بلا متخذات اخدان اور نہ بنانے والی ہو چھپے یارانے خفیہ یارانے. لونڈی ہو او پاک دامن, پیسہ ہو سنہ لونڈی کی حد, اگر اس سے بے حیائی کا کام ہو جائے اس وقت قید میں لائی جائیں, فینا تینا بے فائش, اگر لائیں وہ بے حیائی کو بے حیائی کا کام کریں, فعلیہن نصف, ان لونڈیوں پر آدھی سزا ہے اس کی ما علی الموسنات, جو آزاد عورتوں پر ہے. من العذاب, سزا میں سے, آزاد عورت کو 100 کوڑے لگنے ہیں, لوڈی کو 50 لگنے ہیں. سالک لمن خاشی الانات منکم, یہ اس یہ باندیوں سے نکاح کرنا یہ تتمہ ہے تیرہویں حکم کا. باندیوں سے نکاح کرنا اس بندے کے لیے مناسب ہے, خاشی الانات منکم, جو ڈرتا ہو زنا کرنے سے تم میں سے. ایسا نہ ہو کہ میں بدکاری کر بیٹھوں, پر میں بدکاری نہ کر لوڈی سے نکاح کر لے. خاشی الانات منکم, شہوت کے غلبے کی وجہ سے یا آزاد عورت نہیں ملتی تو لونڈی سے نکاح کر لے جس کو خطرہ ہے. وان تصبروا خیر لکم, اور صبر تمہارا کرنا, مصری معنی صبر کرنا, شہوت کا غلبہ ہو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے.